वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में है, अद्वितीय ब्रह्म में है। और द्वितीय अभाव में तात्पर्य नहीं, परम तात्पर्य नहीं है। परम तात्पर्य केवल ब्रह्म में, चैतन्य मात्र में। ये चैतन्य मात्र में तात्पर्य है, द्वितीय अभाव में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। चैतन्य में तात्पर्य, द्वितीय अभाव में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। चैतन्य मात्र में तात्पर्य नहीं है, परम तात्पर्य नहीं है। मुख्य तात्पर्य चैतन्य मात्र में नेह नाराज़ करके वहाँ द्वितीय अभाव का जो प्रतिपादन किया गया वो अवान्तर तात्पर्य, मुख्य तात्पर्य नहीं है। इसके ऊपर सिद्धांत पूर्व पिछड़ी की शंका है। द्वितीय अभाव में परम तात्पर्य नहीं है, क्यों? नेह नानास्ति के द्वारा जो द्वितीय अभाव कहा गया, तात्पर्य क्यों नहीं? जहाँ कोई प्रमाणांतर से प्राप्त हो वहाँ तार्थ में तात्पर्य नहीं होता है, अनुवाद हो जाता है। विरुद्ध गुणवाद से अनुवाद अवधारित, अन्य प्रमाण से प्राप्त होता है पहले, उसके लिए शब्द हो जाता है अनुवाद। उसे अग्नि भीम से जैसे जन कहते हैं तथा वायु क्षतिष्ठा, वायु शीघ्रगामी प्रत्यक्ष प्राप्त है, वायु के क्षतिष्ठा अर्थवाद हो गया, उसमें तात्पर्य नहीं है। केवल स्तुति की स्तुति करने के लिए अर्थवाद वाक्य है। अथवा प्रमाणांतर विरुद्ध होगा तो साथ में तात्पर्य नहीं होता है। विरुद्ध गुणवाद स्तुति के लिए कहीं विरोध होता है, सब प्रजापति आत्मनोवपान उदक अपने चर्बी को निकाल कर याद किया तो आत्मवपा उत्खन आदि में विरुद्ध होने से प्रमाणांतर विरुद्ध है कि अपने स्वयं चर्बी से चर्बी निकाल कर याद करें। ये दो विकल्प हुआ, विरोध हो अथवा प्रमाणांतर प्राप्त हो। और एक उद्देश्य विशेषण से न तात्पर्य नहीं है। ग्रहण सम्मासी, ग्रहण सम्मासी जो एक दशा पवित्र न ग्रहण, ग्रहण सम्मासी सम्मार्जन ग्रह पात्र को पोषणा कपड़े से पोषण के जो कहा गया, पोषणा केवल विधान है ग्रह को उद्देश्य करके। ग्रह में एक वचन है, एकत्व संख्या उद्देश्य हो गया ग्रह। उद्देश्य का विशेषण होने से एकत्व संख्या विवक्षित नहीं, एकत्व का विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। ग्रह का सम्मार्जन विधान करेंगे और ग्रह में एकत्व विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। इसलिए एकत्व संख्या विवक्षा नहीं होकर के जितने पात्र सर्व को पोषने के लिए ये पूर्व मीमांसा में विचार किया गया। तो ग्रह एकत्व में तात्पर्य ग्रहण सन्मास में एकवचन प्रयोग होते है, फिर एकत्व में तात्पर्य नहीं है क्योंकि उद्देश्य ग्रह का विशेषण है। तीन विकल्प क्या? प्रथम विकल्प यदि मानेंगे प्रमाणांतर प्राप्ति तो नाद्य, तो ये द्वितीय भाव से प्रमाणांतर प्राप्ति अनुभवना। आप तो कहते तो द्वितीय भाव में स्थिति का तात्पर्य ही नहीं, और प्रत्यक्ष आदि के द्वारा द्वितीय भाव गृहित है क्या? ब्रह्म में द्वितीय भाव प्रत्यक्ष प्रमाण के गृहित है नहीं, अस्तित्व प्रमाण तो आप नहीं मानते, तात्पर्य उसमें ही अनभ्युगमान। और द्वितीय पक्ष कहेंगे विरोध है प्रमाणांतर विरुद्ध, द्वितीय के विरोधीमान, विरोधीमान कौन है? प्रमाणांतर विरुद्ध होगा तो तात्पर्य नहीं है। तो विरोधीमान प्रमाण कौन है? न तावत प्रत्यक्षादि द्वेत ग्राही, प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वेत को ग्रहण करने वाले विरोधी कहेंगे, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि तन्मते सत्यव स्तुति बाध्यता, आप तो प्रत्यक्ष को स्तुति बाध्य ही मानते, स्तुति प्रमाण से प्रत्यक्ष का बाध होगा। तो द्वेत ग्राही प्रत्यक्ष को विरोधी प्रमाण मानेंगे, विरोधी होगा तो उसके स्तुति के द्वारा बाध्य कैसे होगा? स्तुति बाध्य होगा, बाधित हो जाएगा तो विरोधी कैसे होगा? विरुद्ध हो इसलिए प्रत्यक्ष स्तुति बाध्य तो और प्रत्यक्षादि नहीं हो गया विरोधी प्रमाण, प्रत्यक्षादि विरोधी प्रमाण नहीं होगा। तो विरोधी प्रमाण से प्रत्यक्षादि के द्वारा प्राप्त नहीं होगा तो अप्रमाणिक क्यों साथ नहीं? न अद्वैत वाक्यांतर, और कोई वाक्य अद्वैत वाक्यांतर होगा वह द्वितीय भाव का, हाँ द्वितीय भाव के लिए विरोधी, विरोधी प्रमाण है, विरोधी प्रमाणांतर विरुद्ध, प्रमाणांतर से विरुद्ध होगा तो द्वितीय भाव में तात्पर्य नहीं। किंतु जो द्वितीय अद्वैत वाक्य होगा वो द्वितीय भाव का विरोधी ही नहीं, अद्वैत वाक्य द्वितीय भाव का विरोधी है, द्वितीय भाव द्वितीय है ही नहीं, उसका वृद्धि होगा अद्वित अद्वित द्वितीय द्वितीय न अद्वित वाक्यांतरम तस् आत्ममात्र पर द्वितीय भाव अभिरुचि का अद्वित वाक्य आत्ममात्र को कहेगा। आत्ममात्र हो तो द्वितीय भाव का विरोध है क्या? आत्ममात्र हो तो द्वितीय का विरोध है, द्वितीय भाव का तो विरोध नहीं। और नहीं विशिष्ट द्वितीय अग्निहोत्र ज्योति के वाक्य विशिष्ट विषय में दक्षिणा ज्योति वाक्य में ज्योति विशेष अग्निहोत्र के विधान किया अग्निहोत्र में ज्योति आगे दधि विशिष्ट अग्निहोत्र विधान किया गया दक्षिणा ज्योति तो विशिष्ट विषय को क्या दधि विशिष्ट अग्निहोत्र उसके साथ अग्निहोत्र ज्योति का विरोध नहीं क्योंकि दधि विशिष्ट रहने तो उसमें सामान्य विशेष भाग हो गया। इसी प्रकार आत्ममात्र विधान करेगा द्वितीय भाव वाक्य से द्वितीय भाव विशिष्ट आत्मबोधन हो जाएगा तो विरोध नहीं। द्वैता भाव करते तो एक विशेषण सुतराम विरोध यदि अन्य जितने कोई अद्वैत वाक्य है द्वैता भाव तर्क होगा द्वैता भाव तर्क वाक्य में परस्पर विरुद्ध होगा द्वैता भाव वाक्य द्वैता भाव के विरुद्ध द्वितीय भाव का विरुद्ध करेगा द्वितीय भाव द्वैता भाव तो समान होगा एक विषय हो जाएगा समान विषय को तो सुतराम विरुद्ध इसलिए कोई द्वैता भाव तर्क वाक्य द्वितीय भाव के साथ विरोधी नहीं है तो प्रमाणांतर से विरुद्ध होगा तो तात्पर्य में तात्पर्य नहीं द्वितीय भाव में श्रुति का तात्पर्य नहीं है यदि प्रमाणांतर का विरोध हो। किस प्रमाण से विरोध मानेंगे द्वितीय भाव का बताओ? आत्मा में द्वितीय भाव है स्थिति भाषा नहीं है नाना से विज्ञान ये प्रमाणांतर का विरोध होने से तात्पर्य में तात्पर्य नहीं। कौन प्रमाण किस प्रमाण से विरोध है? कोई प्रमाण हो प्रत्यक्ष द्वैत ग्रहण होता है प्रत्यक्ष का विरुद्ध है ना नहीं द्वैत का प्रत्यक्ष ग्रहण होता है प्रत्यक्ष द्वैत ग्रहण होता है तो प्रत्यक्ष विरोधी द्वितीय भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध है इस मानेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण तो श्रुति के द्वारा बाधित है श्रुति बाध्य तो मानते जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण श्रुति बाध्य है तो फिर उसका विरोधी कैसे हुआ? बाधित हो गया प्रत्यक्ष नहीं हुआ। और अद्वैत वाक्य विरोधी मानेंगे अद्वैत आत्मा मात्र प्रतिपादन करेगा आत्मात्र प्रतिपादन करेंगे तो द्वितीय भाव के साथ आत्ममात्र प्रतिपादन करेगा तो द्वितीय भाव के साथ उसका विरोध है विरोध रही आत्ममात्र प्रतिपादन किया सामान्य विशेष हो गया और द्वितीय भाव विधान करेंगे तो द्वितीय भाव विशेष आत्मबोधन हो जाएगा। अग्निहोत्र जो है आत्मा अग्निहोत्र विधान किया अग्निहोत्र जो होते आगे दधना जो होते हैं दधि गुण विशिष्ट अग्निहोत्र विधान हो गया सामान्य विशेष भाव होता है विरोध नहीं है। और यदि कहेंगे अद्वैत वाक्य द्वैता भाव परक तो द्वैता भाव परक प्रमाण से द्वितीय भाव का विरोध होगा द्वैता भाव के साथ द्वितीय भाव का विरोध है ना नहीं विरोध ही नहीं इसलिए ये प्रमाणांतर प्राप्ति नहीं होते विरोध है गुणवाद कह करके स्तुति के कर दिया प्रार्थना तात्पर्य नहीं ऐसा नहीं कर सकते। आगे तृतीय विकल्प रहा तृतीय विकल्प क्या है? उद्देश्य का विशेषण जैसे ग्रहण सम्मासी ग्रहण सम्मासी क्षेत्र सम्मार्जन से ग्रहण सम्मासी में क्या विधान किया गया? सम्मार्जन शास्त्र का सम्मार्जन विधान किया गया। इस प्रकार अखंडार्थ पर वाक्य विधियांतर के अभाव में ग्रहण सम्मासी में तो सम्मार्जन विधान किया गया अनेह नाना से कुंजन एक अनुवादित इत्यादि वाक्य में कोई विधेयक ही नहीं तो विधेय कोई हो उद्देश्य होगा उद्देश्य का विशेषण होगा तो अभी तात्पर्य रहित होगा। विध्यांतर के अभाव है ना विशेष शास्त्रगम्य से चिन्मात्र से अप्राप्त से विशेष होता है शास्त्रगम्य शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र किससे सिद्ध होता है? शास्त्रगम्य किस प्रमाण से प्राप्त है क्या? जो उद्देश्य होगा प्रमाणांतर प्राप्त होने पर उद्देश्य होता है प्रमाणांतर प्राप्त नहीं होगा तो उद्देश्य होगा एक व्याकरण जो सामने है आ रहा है बैठा है उसको उद्देश्य करके अज्ञात ज्ञापन करने के लिए कहते हैं एक व्याकरण जो पहले प्राप्त ही नहीं उद्देश्य बनेगा सिद्ध वस्तु को उद्देश्य करके असिद्ध विधेय किया जाता है तो वहाँ सम्मार्जन जैसे विधेय होता है ग्रह को उद्देश्य करके इसी प्रकार यहाँ विशेष शास्त्र के में चिन्ह मात्र अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होने से उद्देश्य नहीं होगा उद्देश्य नहीं होने से उसके विशेषण द्वितीय भाव चिन्ह मात्र में द्वितीय भाव विशेषण है चिन्ह मात्र पहले उद्देश्य हो उद्देश्य का विशेषण होने से सार्थ में तात्पर्य नहीं कहेंगे। किन्तु चिन्मात्र प्राप्त है क्या? नहीं तो उद्देश्य बनेगा, चिन्मात्र उद्देश्य बनेगा नहीं? उद्देश्य नहीं बनेगा तो उद्देश्य का विशेषण मानेंगे द्वितीय भाव को? नहीं होगा। द्वितीय भाव से उद्देश्य विशेषण बन को द्वितीय भाव उद्देश्य का विशेषण बनेगा। द्वितीय भाव विशेषण चिन्मात्र में चिन्मात्र उद्देश्य हो तो चिन्मात्र उद्देश्य कैसे होगा? वो प्रसिद्ध ही होना चाहिए। अविवक्ष है तो अनुवाद्यत्व से व्यवहार और चिन्मा द्वितीय भाव का अनुवाद किया गया तो साथ में तात्पर्य नहीं होगा। अविवक्षा का हेतु क्या है? अनुवाद्यत्व। जिसका अनुवाद किया जाता है उसकी विवक्षा है? अनुवाद करके कुछ दूसरे विधान करेंगे, अनुवाद हो तो साथ में तात्पर्य नहीं। किंतु द्वितीय भाव तो अनुवाद्य भी नहीं। अनुवाद्य होने के लिए किसी प्रमाण से ज्ञात हो तो अनुवाद करेंगे, द्वितीय भाव तो अन्य प्रमाण से ज्ञानते नहीं। अनुवाद्यत्व क्या व्यवहार इसी चेत सिद्धांत कथा न स्वयमेव स्वबोधितमपि द्वितीय भाव द्वितीय स्वादेव निषेधते। अद्वैत स्थिति स्वयं मेरे नाना स्वबोधितमपि द्वितीय भाव अपने द्वारा बोधित द्वितीय भाव हुआ अधिकरण आत्मा से भिन्न मान करके द्वितीय भाव को द्वितीय भाव स्तुतिबोधित है फिर भी द्वितीयत्वादेव निषेधते। अद्वैत स्थिति के द्वारा बोधित हो गया द्वितीय भाव उसको स्वयं नेह नाना से किंचन निषेध करते द्वितीयत्वादेव आत्मा से अतिरिक्त द्वितीय भाव मानेगी तो द्वितीय हो गया ना नहीं? द्वितीय होने से अद्वितीय कह करके द्वितीयत्वादेव निषेधते। अद्वितीय कहते एक मेवा द्वितीय कहते द्वितीयत्वादेव निषेधते श्रुति स्वयं निषेध करती अद्वितीय कहते द्वितीय ही नहीं। द्वितीय अभाव श्रुति के द्वारा बोधित हुआ अद्वैत वाक्य द्वारा क्या बोधित हुआ? आत्मा में द्वितीय भाव वो श्रुति बोधित द्वितीय भाव को श्रुति निषेध करती है क्यों? द्वितीय स्वाद आत्मा से अतिरिक्त द्वितीय भाव माने द्वैता भाव को यदि अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो द्वितीय है ही नहीं। यदि अधिकरण से भिन्न मानेंगे उसका निषेध श्रुति स्वयं करेगी क्यों? द्वितीय स्वाद अद्वितीय कहकर किसका निषेध होता है? अद्वितीय कहें तो द्वितीय भाव का निषेध होता है। अद्वितीय के द्वारा किसका निषेध होगा? द्वितीय का निषेध होगा। और द्वितीय भाव यदि आत्मा सतृत मानेंगे तो द्वितीय हो गया उसका भी निषेध हो जाएगा। प्रपंच का निषेध होता है उसके साथ द्वितीय भाव का भी द्वितीय होने से ही निषेध हो जाएगा। तो स्वयं श्रुति का विरोध होगा यदि स्विरोध आ देव श्रुति का विरोध स्वयं श्रुति द्वितीय भाव का विधान करती है और द्वितीय होने से उसका निषेध भी करती है। तो निषेध करना द्वितीय भाव का विधान करना और द्वितीय भाव का निषेध करना श्रुति का विरोध होने से श्रुति तत्र तात्पर्य अतात्पर्य श्रुति में उसमें द्वितीय भाव में परम तात्पर्य नहीं है। अद्वैत में तात्पर्य है, तीन मात्रा में तात्पर्य है, द्वितीय भाव में मुख्य तात्पर्य नहीं है। मान विरोधित्व मात्र से तात्पर्य भाव प्रयोजक प्राप्त प्रमाण विरोधी होने से तात्पर्य अभाव है। अन्य प्रमाण से विरोधी गुणवाद प्रमाण विरोधी होने से तात्पर्य नहीं है। वो स्वविरोध होने पर न क्षति कोई जरूरत नहीं। अन्य प्रमाण विरोध होना प्रमाणांतर विरोध होना कोई जरूरी नहीं। प्रमाण विरोधी हो तो शास्त्र में तात्पर्य नहीं है। तो अन्य प्रमाण नहीं तो स्वविरोधी होने पर भी शास्त्र में तात्पर्य नहीं होगा क्योंकि मान विरोधित्व है मात्र तात्पर्य भाव में प्रयोजक है। स्वविरोधी भी न क्षति स्वप्रमाण विरोधी होता मान विरोध तो हो गया है। मान विरोध स्वमृत्युति प्रमाण विरोधी अन्य विरोध नहीं। फिर किंतु एक प्रमाण श्रुति द्वितीय भाव को विधान करेगी और द्वितीय द्वितीय भाव को निषेध करेगी। एक ही श्रुति विधि निषेध दोनों कैसे करेगी? एकेनैव प्रमाणेन एकस्य प्राप्ति निषेध अनुपपन्न एक ही श्रुति प्रमाण से एक द्वितीय भाव की प्राप्ति द्वितीय भाव का निषेध एक ही प्रमाण से एक वस्तु की प्राप्ति और निषेध के जो सिद्धांत कहता है ना रूप भेदन अविरोधा एक रूप से प्राप्ति निषेध नहीं होगा रूप भेदन हो जाएगा। एक रूप में प्राप्ति अन्य रूप में निषेध स्वतंत्र तात्पर्य उसमें तात्पर्य नहीं होने पर स्वतंत्र तात्पर्य भेद से जाए। यदि अलग तात्पर्य मानेगी तो आपत्ति है, अलग तात्पर्य नहीं तो कर्तव्य एक इंद्रो वृत्राय उदयक्षण वज्र को निकाल दिखाया। तो यहाँ क्या है, इंद्र वज्र वृत्रासुर को वज्र से प्रहार किया, इसमें विधान करके ये स्तुति नहीं हो गया इंद्र की स्तुति के लिए। तो एक में परम तात्पर्य, एक में गौण तात्पर्य अर्थ विधान करके इसमें क्या कहते हैं, रूप भेद न विरोध, एक रूप से विधि एक रूप से विधान निषेध कैसे होगा। देखो द्वितीय भाव स्वरूप में शास्त्र न प्राप्त थे, अद्वित शास्त्र से क्या प्राप्त हुआ, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव स्वरूप प्राप्त हुआ उसका सत्य से प्राप्ति आवश्यक का रूप क्या होगा, द्वितीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव हो गया शास्त्र प्राप्ति उसे प्राप्यता, प्राप्यता का आवश्यक हो गया द्वितीय भाव, द्वितीय भाव सत्य न निषेधता आवश्यक, निषेध कौन होता है द्वितीय भाव नहीं, द्वितीय द्वेत मात्र का निषेध होगा नहीं ना, निषेध हो गया द्वेत द्वितीय, निषेधता कितना आएगी द्वितीय में, निषेधता आवश्यक क्या होगा द्वितीय, सत्य प्राप्यता आवश्यक द्वितीय भाव सत्य न निषेधता आवश्यक, द्वितीय भाव को निषेधता आवश्यक है, निषेधता आवश्यक क्या है द्वितीय, किंतु द्वितीयत्व एवं निषेध निषेध मात्र अनुगतम, द्वितीयत्व है निषेधता का आवश्यक, निषेधता का आवश्यक क्या है द्वितीयत्व, क्योंकि जितने निषेध सब में रहने वाले निषेधता का आवश्यक बनेगा, द्वितीय भावत्व सब में निषेध में है, जितने निषेध सब में द्वितीय भाव पे काम ही आकाश का निषेध होता है, जल का प्रपंच का निषेध होता है, उसमें द्वितीय भाव तो है क्या, आकाश का निषेध होता ना नहीं, निषेध प्रपंच है ना नहीं, तो प्रपंच में द्वितीय भाव तो है, प्रपंच निषेध है नहीं, प्रपंच में निषिद्धता है द्वितीय भाव तो है, प्रपंच में द्वितीय भाव तो है, प्रपंच जब हमें से बिना द्वितीय, द्वितीय भाव तो उसमें है क्या, है द्वितीय भाव तो है आकाश में, द्वितीय भाव तो है द्वितीय तो है, ब्रह्म से बिना द्वेत नहीं, द्वितीय द्वितीय का द्वेत द्वित्व का अर्थ भिन्न है, द्वितीय प्रभाव एक आकाशवन से उसमें द्वित्व नहीं रहेगा, किन द्वितीय तो रहेगा ना नहीं, एक प्रथम दूसरा होता है द्वितीय, एक ब्रह्म है उससे भिन्न आकाश आदि सब द्वितीय, द्वितीय तो रहेगा आकाश पृथ्वी आदि में रहेगा, निषेध आकाश आदि का, आकाश आदि का निषेध होता है नहीं, आकाश आदि में निषेधता है, यत्र यत्र निषेधता सर्वत्र द्वितीय भाव तो है या नहीं, सर्वत्र द्वितीय भाव तो है, आकाश में निषेधता है उसमें द्वितीय भाव तो है या द्वितीय तो है, द्वितीय भाव तो है, इसलिए निषेधता का आवश्यक द्वितीय भावत्व और निषेधता, प्राप्यता आवश्यक क्या है द्वितीय भावत्व, देखो प्राप्यता आवश्यक द्वितीय भावत्व वो निषेधता आवश्यक नहीं, और निषेधता आवश्यक क्या है द्वितीयत्व, द्वितीयत्व हो गया निषेधता आवश्यक और प्राप्यता आवश्यक हो गया द्वितीय भावत्व समान हो गया, आवश्यक भिन्न हो गया, प्राप्यता आवश्यक रूपम द्वितीय भावत्व तत्व न निषेधता आवश्यक, किंतु द्वितीयत्व में भी निषेध मात्र मतलब जितने निषेध आकाशादि सर्वत्र द्वितीयत्व है, यद्यपि द्वितीय भाव में द्वितीय भावत्व है किंतु सब निषेध में द्वितीय भावत्व है क्या, निषेध मात्र में रहने वाले द्वितीयत्व ही निषेधता का आवश्यक, कौन निषेधता आवश्यक हुआ, क्यों हुआ, सर्वत्र निषेध में द्वितीयत्व रहता है, आकाशादि में द्वितीयत्व रहेगा और द्वितीय भाव में द्वितीयत्व रहेगा, ब्रह्म भी न तो सबका निषेध हो जाएगा, तत्र तद अनभ्युपगमी तो न तस्य निषेध, तो यदि द्वितीयत्व नहीं मानेगी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में आत्मभिन्नत्व नहीं मानेगी तो आत्मभिन्न नहीं माने तो उसका निषेध नहीं होगा, आत्म भिन्न मानेंगे तो द्वितीय प्रात निषेध करना, आत्म भिन्न तो नहीं मानेंगे तो कितने द्वितीय भाव में आत्म भिन्न तो नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति है, निषेध करने की जरूरत नहीं, आत्म भिन्न ही नहीं तो निषेध की आवश्यकता नहीं। तद अनभिगम तत्व से द्वितीय तत्व का अर्थ द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में तद अनभिगम द्वितीय तो अनभिगम है तो न तत्व निषेध है तो उसका निषेध करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि द्वितीय होगा तो निषेध करना, द्वितीय तो नहीं तो निषेध नहीं होगा। अच्छा निषेध नहीं तो न व तेन आत्मन सद्वितीय आपत्ति, यदि इसमें द्वितीय तो नहीं है, इसमें द्वितीय भाव में द्वितीय तो नहीं है तो उसमें आत्मा में सद्वितीय आ जाएगा, द्वितीय हो तो सद्वितीय, द्वितीय नहीं तो न तेन आत्मन सद्वितीय आपत्ति, इसे न को भी प्राप्यता आवश्यक है निषेधता आवश्यक, यदि कहीं एक प्राप्यता आवश्यक निषेधता आवश्यक एक हो जाएगा तत्र प्राप्ति निषेध शास्त्र और अतुल्य विशेष थे, विशेष तुल्य नहीं समान नहीं, भिन्न भिन्न सामान्य विशेष भाव अपना नहीं है, तुल्य विषय नहीं होने पर भी विशेष शास्त्र विषय परित्याग न सामान्य शास्त्र प्रवृत्ति मान्य पड़ेगी। यदि विधेयता आवश्यक निषेधता आवश्यक प्राप्यता आवश्यक एक हो जाए तो वहाँ क्या होगा, सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति कहाँ होगी, विशेष शास्त्र के विषय को परित्याग करेगी, सामान्य है माहिंसा सर्वभूता ने और विशेष है अग्निशमय पशुमालय का, तो दोनों यहाँ हिंसा भी प्राप्य है अग्निशमय पशु हिंसा और निषेध्य है हिंसा सामान्य, तो यहाँ प्राप्यता आवश्यक निषेध्यता आवश्यक दोनों हिंसा तो है, प्राप्ति निषेध में सामान्य तुल्य विषय नहीं है, प्राप्ति किसके है अग्निशमय पशु हिंसा और निषेध किसके सामान्य हिंसा, तो विशेष शास्त्र को छोड़ करके अग्निशमय पशु शास्त्र को पशु विषय को छोड़ करके बाकी माहिंसा शास्त्र की प्रवृत्ति होगी। तुल्य विषय से यदि कहें यदि तुल्य विषय हो गया अतिरात्र षोड़शनम घृणाती ना अतिरात्र षोड़शनम घृणाती, दोनों तुल्य विषय है नहीं तो अगत्या विकल्प वहाँ विकल्प मानना पड़ेगा, दोनों यदि प्राप्ति और निषेध धन है तो समान है तो विकल्प होगा, सामान्य विशेष भाव हो तो विशेष को छोड़ करके सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति, और विशेष यदि समान हो गया तो विकल्प हो जाएगा, न निषेध से असंकोचन प्रवृत्ति, निषेध का संकोचन नहीं प्रवृत्ति नहीं एक होगा, यथा न हिंसा सर्वभूता नहीं थे निषेध शास्त्र अग्निशमय पशु वाला व्यतीत हो गया प्राप्ति शास्त्र विषय इतर विषय तो अग्निशमय पशु के द्वारा जहाँ प्राप्त है प्राप्ति शास्त्र का विषय को छोड़ करके अन्य विषय को हो जाएगा न हिंसा सर्वभूता नहीं, विशेष है अग्निशमय उत्सर्ग है न हिंसा, तो अग्निशमय के विषय को छोड़ करके बाकी सर्वत्र नहीं चाहते निषेध हो जाएगा, और अतिरात्रि षोड़श में गुनाती नातिरात्रि षोड़श में गुनाती, इसमें दोनों प्राप्ति निषेध शास्त्र विकल्प है ना विकल्प होगा, किंतु समान विषय के एक विषय तो षोड़शी शास्त्र ग्रहण एक विषय है अतिरात्र कर्म एक विषय से विकल्प होगा, एक हिंसात्व से षोड़शी ग्रहणत्व से प्राप्ति निषेध और आवश्यकता, पहले माहिंसा और अग्निशमय पशु में प्राप्ति प्राप्यता आवश्यक निषेधता आवश्यक हिंसात्व और अतिरात्रि षोड़शी ग्रह के नातिरात्रि षोड़शी ग्रहत्व प्राप्यता आवश्यक निषेधता आवश्यक दोनों हुआ समान ही समान होने से वहाँ यदि तुल्य विषय होगा तो विकल्प होगा और यदि अधिक कम अतुल्य विषय होगा तो विषय शास्त्र की प्रवृत्ति को छोड़ करके बाकी अन्यत्र सामान्य शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, सामान्य शास्त्र को संकोच करना पड़ेगा। तत्र निषेध शास्त्र से असंकुचित वृत्ति से निषेध शास्त्र का संकोच नहीं होगा बराबर होने से प्राप्ति शास्त्र से सर्वा, यदि निषेध शास्त्र को संकोच नहीं करेंगे निषेध शास्त्र को माही शास्त्र अभिदानी को निषेध शास्त्र को संकोच नहीं करेंगे तो विधि शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, अग्निशमय पशु मालव्य उसके लिए मिलेगा विषय सबका निषेध हो जाएगा, प्राप्ति शास्त्र से सर्वात्मा व्यर्थ हो जाएगी व्यर्था विधि प्रकृत से यहाँ क्या है द्वितीयत्वेन रूपेण निषेध से शास्त्रार्थत्वा निषेध द्वितीय भाव को निषेध करेंगे केंद्र पर द्वितीय से जितने द्वितीय सबका निषेध हो जाएगा ये शास्त्र तात्पर्य न कस्या भी व्यर्थ व्यर्थ किया होगा किसका व्यर्थन द्वितीय भाव अद्वैत विधान क्या है, चिन्मात्र द्वितीय भाव उदित हो गया, जो द्वितीय भाव है द्वितीय तो निषेध हो गया। और निषेधता आवश्यक क्या है, द्वितीय तो, और प्राप्यता आवश्यक हो गया द्वितीय भाव तो समानी। अतएव द्वितीय भाव निषेध है पुनर्द्वित अनुमोदनापति निरसन, द्वितीय भाव का निषेध करते द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय भाव निरस्त करते द्वितीय विजय हो जाएगा नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव निषेध करेंगे तो क्या है, एक ही वाक्य से द्वितीय भाव ब्रह्मणि नास्ती इतने कहेंगे तो द्वितीय को उन्मोचन हो जाए, ब्रह्मणि द्वितीय भाव नास्ती इतने कहेंगे तो ब्रह्म भी द्वितीय हो जाएगा, किंतु द्वितीय भाव द्वितीय से किमपि ब्रह्म नास्ती, द्वितीयत्व मात्र का द्वितीय मात्र का निषेध हो जाएगा, ब्रह्म में द्वितीय है ही नहीं, तो द्वितीय भाव द्वितीय भाव भी नहीं है अद्वैत भी नहीं है, सब का निषेध होगा, विरोध होगा, ब्रह्म में द्वितीयत्व नहीं है द्वितीय भाव भी, किमपि ब्रह्मणि द्वितीय नास्ति, द्वितीय भाव द्वितीय कुछ भी नहीं है, ये निषेध होगा तो क्या होगा, एक न्याय संदोपसंद, संदोपसंद दो देवी के सामने प्रकट हो गई, दो देवी को मानने के लिए देवी रूप धारण करके प्रकट हो गई, दोनों प्राप्त करने की इच्छा की, क्या दोनों लड़ो जो जीत लेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, दोनों लड़े लड़के लड़ाई किए थे दो आपस में लड़कर मरी गए, सुंदर पसंद ये तुम्हारा उस तुम्हारा माते पिते दोनों, क्योंकि एक प्रहार तो नहीं मरता, एक प्रहार देव प्रहार देव प्रहार कहते दोनों ही खत्म हो गए। इसी प्रकार यहाँ द्वितीय भाव अद्वितीय ब्रह्म में सब का निषेध है, ब्रह्म में द्वितीय आकाश आदि ही नहीं, और आकाश आदि का अभाव भी ब्रह्म में अतिरिक्त नहीं है, कौन निषेध हुआ द्वितीय तो आदि उपपादित में मिथ्यात्व मिथ्यात्व साधन पहला आया है, मिथ्यात्व मिथ्या होने पर भी प्रपंच सत्य नहीं, प्रपंच मिथ्या है और प्रपंच मिथ्या, प्रपंच में जो मिथ्यात्व है वो भी मिथ्या है, प्रपंच तो मिथ्या है, प्रपंच मिथ्यात्व रहेगा नहीं, वो पूर्व पीछे में पूछा वो मिथ्यात्व सत्य है या मिथ्या है, क्या बोले बोलो तो मिथ्यात्व को प्रारंभ वास्तव मानेंगे या कल्पित मानेंगे, मिथ्यात्व को वास्तव मानेंगे तो पारवासीय मानेंगे ब्रह्म से भिन्न अद्वैत हो जाएगा, यदि कल्पित मानेंगे प्रपंच में कल्पित मिथ्यात्व रहा तो प्रपंच कल्पित होगा, प्रपंच में यदि जहाँ अग्नि कल्पित अग्नि है हाँ दाह होता है क्या, प्रपंच में कल्पित मिथ्यात्व रहेगा तो प्रपंच सत्य या मिथ्या होगा, सत्य होगा, वास्तव मिथ्यात्व रहे तो प्रपंच कल्पित होगा, प्रपंच कल्पित मिथ्यात्व रहेगा तो प्रपंच का क्या बिगड़ा, प्रपंच सत्य हो जाए। तो इसमें कहा था एक दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच भी मिथ्या है, प्रपंच निष्ठ मिथ्यात्व भी मिथ्या है, दृश्यत्व प्रपंच मिथ्या का सार दृश्यता, प्रपंच जो मिथ्यात्व है ये भी दृश्य दिए है ना नहीं, तो दृश्यत्व के द्वारा प्रपंच का निषेध हो जाएगा, प्रपंच निश्चय मिथ्यात्व का भी निषेध हो जाएगा, किसके द्वारा दृश्यत्व, दृश्यता जैसे प्रपंच मिथ्या हुआ ऐसे प्रपंच निश्चय मिथ्यात्व भी दृश्यता मिथ्या तो मिथ्या हो गया, एक दृश्यत्व के द्वारा सबका निषेध हो जाएगा, मिथ्यात्व निषेध प्रपंच का निषेध, प्रपंच सत्य कैसे होगा, प्रपंच का निषेध होता है, खाली मिथ्यात्व का निषेध करेंगे तो प्रपंच सत्य हो, ये पहले कहा है यथा प्रत्योगी अभाव निषेधता आवश्यक है कि नहीं का निषेध अपर सत्तापति, प्रत्येक अभाव और निषेधता आवश्यक है कि प्रत्येक और अभाव निषेधता आवश्यक, प्रत्येक और अभाव कैसे प्रपंच है प्रत्येक प्रपंच का अभाव, अभाव दोनों में निषेधता आवश्यक क्या है द्वितीयत्व एक हो गया, तो फिर क्या है नहीं का निषेध अपर सत्तापति, एक निषेध होने पर अन्य का सत्व नहीं होगा, दोनों यदि निषेध करेंगे द्वितीयत्व भूतल में ये ब्रह्म में घट भी नहीं प्रपंच नहीं प्रपंच अभाव भी नहीं, प्रपंच भिन्न द्वितीय मात्र नहीं हुई निषेधता आवश्यक क्या होगा, क्या है द्वितीयत्व ब्रह्म भिन्नत्व, ब्रह्म भिन्नत्व से प्रपंच भी नहीं प्रपंच का अभाव भी नहीं, ब्रह्म भिन्न ब्रह्म भिन्न प्रपंच भी नहीं, प्रपंच का अभाव ब्रह्म भिन्न भी नहीं, दोनों का निषेध हो जाएगा द्वितीयत्व, न तो तेनैव निषिद्धस्य द्वितीय भाव से द्वितीयस्यैव विशेषण तेन उपलक्षण तेन व पुनरुत्पादन नहीं था। अभी श्रुति के द्वारा द्वितीय भाव का निषेध हुआ, नेना नाति किंचन कह करके प्रपंच का निषेध हुआ और द्वितीय भाव का भी निषेध हुआ। तो श्रुति के द्वारा जो द्वितीय भाव निषेध हो गया, जैसे श्रुति के द्वारा द्वैत का निषेध होता है और द्वैत को फिर विशेषण उपलक्षण ब्रह्म का मानते, ब्रह्म का विशेषण उपलक्षण द्वैत नहीं होता है, द्वैत जैसे नहीं होता, द्वितीय जैसे नहीं होता है, द्वितीय भाव भी ब्रह्म में ना तो विशेषण ना उपलक्षण होना चाहिए, फिर विशेषण से ना था उपलक्षण तो फिर द्वितीय भाव को ग्रहण करना नहीं तो जो उसका ही निषेध कर दिया, द्वितीय भाव श्रुति के द्वारा निषिद्ध हो गया, फिर द्वितीय भाव को ब्रह्म में विशेषण बनाना उपलक्षण बनाने के लिए ग्रहण करना नहीं तो इसे न वाक्य में सिद्धांत का कहा है। अभाव बुद्धो निषिद्ध प्रतिघ्न सा पूर्व प्रतीतरजत उपलक्षणता उपादान दर्शना अभाव बुद्धि नात्र रजतम अतः रजतम नास्ति, पहले इदम रजत ज्ञान हुआ, नेदम रजतम अतः नात्र रजतम ज्ञान हुआ, अभाव रजत का अभाव बुद्धि होना नहीं, निषिद्ध कौन हुआ रजत, निषिद्ध क्या रजत प्रत्येक रजत निषिद्ध हो गया, जो रजत है सा तुक्ति क्या कहते हैं रजतम तुक्ति, रजत निषिद्ध हो गया, फिर भी सा तुक्ति कह करके जो रजत प्राप्त था उसको फिर उपलक्षण बनाते, रजत से उपलक्षण तया उपाधान करता, रजत हो गया उपलक्षण हो गया, विशेष इदम इदम तो विशिष्ट का उपस्थापक होता है, इदम इदम यम सुक्ति, सुक्ति कौन है यत रजतम सा सुक्ति, जिसको रजत देख रहे थे वो सुक्ति है, तो रजत पे ना इदम का इदम की उपस्थिति होती है, उसे क्या हुआ पूर्व प्रतीत रजत से उपलक्षण का उत्पादन है, इदमता का उपलक्षण हो गया रजत, रजत जहाँ प्रतीत होता था वहीं वहाँ वह शुक्ति है, तो इदम का उपलक्षण कौन हुआ रजत, रजत विशेषण नहीं, रजत उपलक्षित इदम शुक्ति है, इदम यम शुक्ति, यम कौन है जो रजत से न प्रतीत थी, तो रजतत्व न उपलक्षित इदम शुक्ति है, तो इदम का उपलक्षण हो गया प्रतिषिद्ध हो गया रजत, निषिद्ध रजत होने पर भी प्रत्येकी रजत का सा शुक्ति चतर प्रतिषिद्ध से पाठे या प्रसिद्ध से प्रतिषिद्ध से लेकिन क्या ये लघु चंद्रिका में प्रसिद्ध से पाठ रखा है, प्रतिषिद्ध है रजत है प्रतिषिद्ध रजते और प्रसिद्ध से ऐसा है लघु चंद्रिका समझ, प्रसिद्ध होता भ्रम सिद्ध से प्रसिद्ध का क्या होगा भ्रम सिद्ध से रजत से इसे पाठ लघु चंद्रिका में रखा है प्रसिद्ध से प्रसिद्ध से भ्रम सिद्ध से अप्रतिषिद्ध रजत है जो भ्रम सिद्ध है, पूर्व प्रतीत रजत से उपलक्षण होता है उपाधान दशा, पूर्व प्रतीत रजत उपलक्षण हो गया ना नहीं, ये निषिद्ध हो गया फिर भी उपलक्षण हो गया, उपलक्षण से ग्रहण होता है, असंकीर्ण ज्ञान प्रयोजकत्व से प्रकृति भी तुल्य जो व्यावृताकार ज्ञान का प्रयोजक होता है इदम रजत व्यावृताकार ज्ञान प्रयोजकत्व यहाँ भी समान तुल्य है, ब्रह्म व्यावृताकार ज्ञान का प्रयोजक द्वितीय भाव उपलक्षित द्वितीयकार को व्यावृत करके द्वितीय से रहित ब्रह्म है उसका ज्ञान कराना प्रकृति भी तुल्य किंच धर्म विशिष्ट का उपस्थापक नहीं शुद्ध ब्रह्म उपस्थापक होता है उपलक्षण हो जाएगा व्यावृताकार ज्ञान का प्रयोजक होता है द्वितीय भाव हो जाएगा, तस्मात एकमेव द्वितीय इत्यादि श्रुति विश्व मिथ्या प्रमाण निश्चित एकमेव द्वितीय श्रुति कितने प्रमाण हुआ विश्व मिथ्या प्रमाण निश्चितम ये सामान्य मिथ्या श्रुति उपपत्ति हो गई। आगे है अद्वैत श्रुति बाह्य विचार इसके ओर पूर्व की शंका करता है ननु आपात प्रतिपन्न एवं न तावत श्रुत्यर्थ सामान्य रूप से विचार के ना जो अर्थ प्रतीत होता है ये श्रुति का मुख्य अर्थ होगा सामान्य रूप से प्रतीत हुआ किंतु देखना पड़ेगा उसका तात्पर्य क्या देखना पड़ेगा प्रमाण का अन्य प्रमाण विरुद्ध नहीं हो तब तो तात्पर्य तो होगा, श्रुति अर्थ नहीं होगा। कत छंदसाम योगम आवेद धीर इति श्रुतिया, ये छंदसाम योगम का आवेद, छंदसाम वेद वाक्यानाम योग का तात्पर्य कौन जान सकता है, वेद वाक्य का तात्पर्य कौन जान सकता है, इसमें कहा अर्थात उसका तात्पर्य गहने और विभेद के अल्पस्वता विभेद एक समस्या से श्लोक है पूरा है। इतिहास पुराणाभ्यम वेदम समुपबृंह विभेद के अल्पस्वता वेदो माम यम प्रहरिष्यति, ये महाभारत में आया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंह, इतिहास पुराण से वेद अर्थ को दृढ़ करे, तात्पर्य निश्चय करे, समुपर भी तो वृद्धि करे बढ़ाए तात्पर्य निश्चय करे। विभेद अल्पसुता वेद, वेद अल्पसुता विभेदी, वेद भगवान डरते हैं किसे, अल्पसुता थोड़ा श्रवण किया है अर्थ कर रहा है उससे, तो वेद भगवान डरते हैं किसले, माम अयम प्रहरिष्यति, ये मेरा प्रहार करेगा, मेरे ऊपर प्रहार करेगा, वेद अर्थ को अनर्थ करेगा तो क्या प्रहार, जो थोड़ा श्रवण किया पूरा श्रवण नहीं किया अरे वेद को अर्थ करने लग गया तो वेद अर्थ को अनर्थ करेगा तो ही प्रहार, शास्त्र के ओर प्रहार हुई अर्थ को अनर्थ करना, इसे अल्पसुता वेद विभेदी अर्थात वेद का वेद से अति गहन उगते, गहन तो उगते श्रुति श्रुति में वेदार्थ अति गहन कहा गया, इसे सामान्य प्रतिपन्न अर्थ शास्त्रार्थ नहीं है। मीमांसा व्यर्थ प्रसंग आ, सामान्य प्रतिपन्न अर्थ को यदि वेद का अर्थ मानेंगे तो फिर मीमांसा विचार की क्या आवश्यकता है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेद वाक्य निश्चय करने के लिए, किंतु मानांतरण पूर्वोत्तरण से अविरुद्ध है वर्त, वेद का अर्थ क्या होगा, अन्य प्रमाण से विरुद्ध नहीं हो, आदित्यो युप, इस स्तुति का तात्पर्य युप आदित्य है क्योंकि प्रत्यक्ष विरुद्ध होता है, मानांतरण विरुद्ध नहीं हो और पूर्वोत्तरण से अविरुद्ध, सदैव समय दमक राशि सदैव क्या हो, सदैव दमक राशि असत आशित कहा उसके साथ विरोध होगा, सत आशित का पूर्व उत्तर विरोध होगा तो शास्त्र में तात्पर्य नहीं है, वो अवरुद्ध होना चाहिए कि असदेवी दमाग इसलिए कह करके असत कारणवाद का निराकरण किया तो असत निराकरण होने से तदव उत्तर में अर्थ होगा, तो पूर्वोत्तरण से पूर्वेण उत्तरण से प्रमाणांतरण अविरुद्ध पूर्वोत्तरण से अविरुद्ध अर्थ होगा। अविरुद्ध ग्रहणार्थम अविरुद्ध कैसे निश्चय होगा, मीमांसा साफल्य मीमांसाया साफल्यम सफलता अविरुद्ध निश्चय करने के लिए, अन्य प्रमाण से विरुद्ध नहीं पूर्व उत्तर प्रमाण से विरुद्ध नहीं ऐसा निषेध करने के लिए मीमांसा सफल है। अतएव आज सुवते आकाशादेव समुत्पद्यंत इत्यादि आपात प्रतीत, आज क्या मालूम है घृत, आज सुवते में आज्य का घृत प्रतीत हो गया, ये घृत अर्थ नहीं होता है, आज में घृत अर्थ नहीं होता, आपात प्रतीत घृत हो गया, और आकाश आदेव समुत्पद्यंत आकाश गगन, यहाँ गगन आदि परित्याग है न आज आकाश आदि प्रधान, आज पद का आकाश पद का अलग अलग अर्थ कहते, आज पद का अर्थ स्थान और आकाश पद का अर्थ परमात्मा, आकाश आदि समतानी भूतानी समुत्पद्यंत आकाश सलिंग, आकाश ब्रह्म ब्रह्म सूत्र में कहा गया उसका लिंग ज्ञापक है, संपूर्ण भूत के उत्पत्ति का कारण आकाश होता है, सर्वभूत के अंदर आकाश ही हो गया, और आकाश आदि पांच भूत उत्पत्ति का कारण आकाश कैसे होगा, उसे उत्पत्ति का कारण आकाश भिन्न होना चाहिए, आकाश ब्रह्म है, आकाश अधिकार तो ब्रह्म दिया, आज सुबत में आज का तो गीता नहीं करके साम मंत्र दिया, उसमें ऐसा दे दिया हिंदी उसने दिया है, वो प्रजापति ने अग्निशम यज्ञ बना करके वो कुछ स्त्रोत्र है आज्य पंचदश आज पंचदशा ने आज्ञा मंत्र है, आज्ञा नाम को कुछ मंत्र है सौंद्र है ऋचा है, वो अग्निशम कर्म देवताओं को दे दिया, देवता विवाद हो गया इसमें किसका पहला अधिकार होगा, कौन प्रथम अधिकारी, प्रजापति पास गए, प्रजापति ने क्या क्या ये स्त्रोत्र चार स्त्रोत्र जो चार ऋचा मंत्र स्त्रोत्र है एक पत्थर पर लिख दिया दूर में करा करके दौड़ कराओ जो पहले चेगा वो पहले यज्ञ में अधिकार, जो दूसरे में आएगा उसका दो नंबर अधिकार, क्रम से अधिकार नीचे कैसे होगा, जिस क्रम से आएंगे वहाँ खड़े रहेंगे तो लिख दिया पत्थर में, दौड़ कर आकर स्पर्श करो। ये हो गया आजी, आजी दौड़ करके सोने के लिए, आजी का मर्यादा आजी, इसलिए यद आजी नियु तद आज्ञानम आज्ञे तुम, आजी नियु आजी है मर्यादा अवधि, वहाँ दौड़ कर आए देवता लोग, इसे उसका नाम आज्ञा बन गया। आज्ञा कौन बन गया, ये सूत्र देवता लोग दौड़ करके आके अवधि में प्राप्त, आजी नियु वत बन कर आजी हो गया मर्यादा दौड़ने के लिए, दौड़ कर स्पर्श करने के लिए, वहाँ देवता लोग पहुँच गए। आजी नियु याद आतु आजी का आज याद आतु का यह आज्ञा बन गया, आज्य कौन होगा स्त्रोत्र खान गान करने स्त्रोत्र चाहे नीचा है उनका नाम हो गया आज्य। तो आज्य ही सुवत का अर्थ हो गया, इन स्तुतियों से स्तुति करते हैं, तो आज्य का अर्थ घृता नहीं होकर के स्त्रोत्र से क्या गया, आकाश का तो ब्रह्म हुआ। तो जो सामान्य प्रतीत होता है घृत उसको छोड़ करके शाम स्त्रोत्र लिया, गगन को छोड़ करके परमात्मा लिया, ये स्थापित हुआ पूर्वोत्तर मीमांसा। यो पूर्व मीमांसा में आज्य सुबत है, उत्तर मीमांसा में आकाश आदि समुत्पद्यंत आकाश अवसलिंग चित्र आकाश आदि अधिकरण से, चित्र अधिकरण पूर्व मीमांसा में और आकाश अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में उत्तर मीमांसा में। अन्यथा तत्त पूर्व पक्ष अभ्युपगम आपत्ति नहीं, तो वहाँ पूर्व मीमांसा में जो पूर्व पीछे कहेगा गिरता लेना चाहिए, प्रसिद्ध अर्थ गीता है आर्य का, उसको छोड़ करके अप्रसिद्ध क्यों लेंगे, यहाँ भी पूर्व पीछे कहता आकाश भूताकाश प्रसिद्ध है आकाश का अर्थ वो लेना चाहिए, ब्रह्म क्यों लेंगे। तो यहाँ भी विचार करके आकाश का अर्थ ब्रह्म आर्य का अर्थ स्त्रोत्र अर्थ क्या, नहीं तो पूर्व पक्ष मानना पड़ेगा, जो जो पूर्व पक्ष में आया पूर्व मीमांसा में उत्तर मीमांसा में। तथा उत्तम भारतीय कार्य, भारतीय कार्य कुमार भट्ट ने कहा शास्त्र शब्द विज्ञानात असन्निकृष्ट अर्थ विज्ञानम, ये शब्द प्रमाण के लक्षण क्या, शब्द विज्ञानार असन्निकृष्ट अर्थ विज्ञानम, असन्निकृष्ट अर्थ में जो ज्ञान होता है वो शास्त्र प्रमाण से होता है, शास्त्र हो गया प्रमाण। तो असन्निकृष्ट अर्थ से जो विज्ञान गया, असन्निकृष्ट अर्थ क्या होगा, जो सन्निकृष्ट होगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है शास्त्र से उसमें ज्ञान होता है। हाँ जो शब्द प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है वहाँ शास्त्र प्रमाण होगा। असन्निकृष्ट कह करके क्या कहना चाहते कुमार भट्ट ने कहा असन्निकृष्ट वाचा च द्वयम् अत्र विहासितम् ताद्रूपेण परिचयत सद विपरीतोपि च, असन्निकृष्ट शब्द के द्वारा दो विहासितम् आत्मिष्टम् त्याग करना चाहते हैं भाष्यकार। दो किसके तो ताद्रूपेण परिचयत, यदि सन्निकृष्ट होगा तद्रूप से ज्ञान हो जाएगा, उसको नहीं लेना असन्निकृष्ट कौन से सन्निकृष्ट अर्थ को छोड़ना, नहीं तो सन्निकृष्ट अर्थ में क्या होगा तद्रूपेण ज्ञान हो जाएगा, यदि तद्रूपेण ज्ञान हो गया वहाँ शास्त्र प्रमाण नहीं। और असन्निकृष्ट अर्थ में अनुमान प्रमाण होता है, असन्निकृष्ट अर्थ में लिंग दर्शनात् असन्निकृष्ट से लिंगिनी ज्ञान अनुमान प्रमाण। तो यहाँ असन्निकृष्ट अर्थ का दिन से क्या जो भ्रम उसको नहीं लेना, ये प्रमाण है ना, असन्निकृष्ट में अनुमान प्रमाण होता है। तो असन्निकृष्ट कह देने से तद विपर्यत ताद्रूपेण परिच्छेद तद विपर्यत अभिपरिच्छेद भिन्न रूप से यदि ज्ञान हुआ उसको भी नहीं लेना, अनुमान आदि में क्या प्रमा है, असन्निकृष्ट प्रमा है, वन्य आदि की प्रमा होती है, असन्निकृष्ट में अनुमान प्रमा होते हैं ना नहीं अनुमिति, तो वहाँ अनुमिति असन्निकृष्ट को हम जी क्या होगा जिस अनुमिति में विपर्य नहीं है। इस प्रकार ताद्रूपेण परिच्छेद को छोड़ना और ताद्रूपेण तद विपरीत परिच्छेद विपरीत ज्ञान को भी छोड़ना, असन्निकृष्ट शब्द से क्या क्या छोड़ेंगे ताद्रूपेण परिच्छेद मतलब तद्रूपेण ज्ञान हो गया तो वहाँ शब्द प्रमाण नहीं, और तद विपरीत ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है तभी वहाँ शब्द प्रमाण नहीं, अबाधित अनधिकता तद्रूपेण परिच्छेद है तो क्या हो गया अधिगत हो गया ज्ञान तो हो गया, और विपर्य विपरीत ज्ञान हो गया क्या होगा तो बाधित हो जाता है, शब्द प्रमाण अनधिकत अबाधित विषय करते ये है ना अबाधित अर्थ विषय ज्ञान है, शब्द प्रमाण होता है प्रमाण का लक्षण है अबाधित अर्थ विषय का, और अबाधित अर्थ विषय कहेंगे तो स्मृति में प्रमाण तो चल जाएगा इसलिए अनधिगत दे, और स्मृति क्या है ज्ञान तो विषय का अधिगत विषय का, स्मृति व्यावृत्ति के लिए अनधिगत दिया और भ्रम हटाने के लिए अबाधित दिया। इसी प्रकार यहाँ साधुपेण परिच्छेद हो गया तो ज्ञात हो गया, अज्ञात ज्ञापक कितने शब्द प्रमाण होता है, और तद विपर्य होता भ्रम हो गया, भ्रम हो तो बाधित विषय हो जाएगा, अबाधित विषय के सती साधुपेण ज्ञातत्व अज्ञात, अज्ञात के सती अज्ञात से ज्ञापन हो और भ्रम भिन्न है, भ्रम भिन्न के सती अज्ञात ज्ञापकत्व ज्ञापन शब्द से भ्रम तद विपर्य परिच्छेद और तादृपण परिच्छेद दोनों को सुनना है। तादृपण परिच्छेद हो जाएगा तो अनुवाद हो जाएगा और विपरीत ज्ञान होगा तो बाधित तो हो गया, स्तुति हो जाएगी, जैसे अनुवाद क्या होता है विरोधी गुणवाद अनुवाद उपधारित शब्द में यदि अन्य प्रमाण का विरुद्ध हो गया तो वहाँ क्या होगा विरुद्ध गुणवाद स्तुति होती है आदि तो युग, और यदि तादृपण परिच्छेद हो गया अनुवाद होगा अनुवाद अवधारित है दोनों को छोड़ने के लिए, अवधारित को छोड़ना प्रमाणांतर और ज्ञात को छोड़ना और गुणवाद स्थिति को छोड़ना विरुद्ध प्रमाणांतर विरुद्ध, तो विपर्य भ्रम ज्ञान हुआ और साधु प्रेम परिचय दोनों छोड़ने के लिए असनिदिष्ट शब्द दिया। विषया विषय ज्ञातवा तेन उत्सर्ग अपवाद बाधा बाधो विवेक्तव्य तो सामान्य दर्शनार्थ सामान्य देख करके बाद अबाद निश्चय करना नहीं, किसका क्या विषय किस प्रमाण का क्या अविषय इसको देख करके उत्सर्ग अपवाद है कौन उत्सर्ग कौन अपवाद, उत्सर्ग का एक दिशा अपवाद हो जाएगा अपवाद के द्वारा, अपवाद निर्व का अपवाद होता है बलवत निर्व का अपवाद ऐसे माहिंसा अग्निशम हिंसा विषय अविषय देख करके किसका विषय क्या अग्निशमय का विषय कितने अग्निशमय पशु सामान्य सब हिंसा विषय है विषय नहीं है और माहिंसा का विषय सब है अग्निशमय है अग्निशमय भी सब है तो देख करके ये उत्सर्ग हो गया माहिंसा और विधेय अपवाद हो गया अग्निशमय तो उसमें बाद होगा अग्निशमय यदि माहिंसा सर्व होता नहीं सर्वत्र प्रसर हो जाए तो अग्निशमय विधि व्यर्थ हो जाएगा, अग्निशमय विधि अपने विषय को यदि रखे माहिंसा भी व्यर्थ होगा तो अग्निशमय पत्र को छोड़ करके बाकी उत्सर्ग की प्रवृत्ति होगी। इसे सामान्य हिंसा तो दर्शनाथ निषेध नहीं का सौ का निषेध अन्य एक देश में शास्त्र से प्रत्येक अन्य तो परिपूर्ण न समस्तांग उपतन तो एक देश में शास्त्र से अर्थ अन्य प्रतीत होता है एक देश लेकर के शब्द में एक देश देखा एक अर्थ ज्ञान हो गया किंतु परिपूर्ण न पूरा समस्तांग उपसार करके पूरा आकांक्षा योग्यता समझे अर्थवाद आगे पीछे सब विचार करेंगे उपक्रम उपसार देखेंगे तो अन्य अर्थ होता है परिपूर्ण न, इसलिए सबको देख करके शब्द ज्ञान होना चाहिए। और विरुद्धवत प्रतीयंत आगमा अक्षर से ये मित्र तत्व दृष्टानुसार चेता मता व्यवस्थिता जहाँ परस्पर ये आगमा यत्र मित विरुद्धवत प्रतीयंत जो आगम प्रमाण जिस विषय में विरुद्ध जैसे दान होते हैं वहाँ क्या करना पड़ेगा दृष्टेशम अर्थात दृष्टानुसार विवोचित दृष्ट को लेकर के अर्थ विवोचना करनी पड़ेगी क्योंकि यदि परस्पर विरुद्ध होता है ऐसा कहकर पूर्वी कहता है तो जो आगम से सामान्य ज्ञान होता है आगम का अर्थ नहीं होगा, इसे जो अद्वैत प्रयोग वाक्य है उसमें शास्त्र में तात्पर्य नहीं होगा, प्रत्यक्षादि का विरोध है पूर्वोत्तर कर्मकांड का विरोध है इसलिए अद्वैत प्रयोगम न एकमेवादि सुक्ति वाक्याना तथा प्रत्यक्षादि विरोधात् पूर्वोत्तर विरोधाच न अद्वैत परत्वम एकमेवा इत्यादि वाक्यानम एकमेवा द्वितीय इत्यादि वाक्य जितने प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध है और पूर्वोत्तर पूर्व कांड कर्म कांड आदि उपासना आदि कहीं पूर्वोत्तर वाक्य विरुद्ध होने से अद्वैत परक नहीं है ये पूर्व विधि कहने पर सिद्धांत रहेगा न। ओम।